इत्यादि के द्वारा दिखाया। कथम पुनः अनयो संसार बीजयो अर्जुने संभावना उत्पत्ति। कहते अर्जुन तो बड़ा शास्त्रज्ञ है और सत्पुरुषों की सेवा किया है, सत्संगी है, उसमें संसार बीज भूत जो मोह शोक कैसे आ गया। नहीं प्रथित महामहिमनो विवेक विज्ञानवतो, जिसकी बड़ी भारी महिमा है, शिव से संयोग जिसका प्राप्त हुआ, ऐसे विवेक विज्ञान वाला जो अर्जुन है वह स्वधर्म में प्रवृत्तस्य, जो अपने धर्म में प्रवृत्त हुआ था उसको तस्य शोक मोह अनर्थ हेतु संभावित न जाए। उसमें शोक मोह जो अनर्थ के हेतु है उनकी संभावना नहीं बन सकती है, ये कैसे हो सकता है। कहते हो जाता है जब तक मूल अज्ञान नष्ट नहीं होता है, आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक इसकी संभावना बनी रहती है। क्योंकि जहां पर अहंता और ममता आई तहां फिर जो है मोह आ जाएगा, शोक भी आ जाएगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक शरीर आदि के साथ अहंता जरूर होगी, और शरीर आदि के साथ अहंता होगी तो कहीं न कहीं ममता भी होगी, और जब ये अहंता ममता आएगी तो मोह बढ़ेगा, और मोह जब बढ़ेगा तो शोक भी आएगा। इसलिए कहते हैं कि विवेक तिरस्कारेण तयोः विहित अकरण प्रतिषिद्धा चरण कारणत्वात् अनर्थाधायकयो अस्ति तस्मिन् संभावना। विवेक का जब ये व्यक्ति तिरस्कार कर देता है, विवेक का तिरस्कार कर देता है तो जो विहित का अकरण धर्म का जो है उसको छोड़ दिया, प्रतिषिद्ध का जो है आचरण है, ये जो है इसका कारण हो गया विवेक तिरस्कार। इसीलिए कहा कि तयो विहित कर्ण प्रतिषिद्धाचरण कारण, तयो माने वही शोक मोह वो प्रसिद्ध जो है निषिद्धाचरण कारणत्वाद अनर्थावधावकयो, वो निषिद्धाचरण का कारण होने से वो अनर्थ के आधा आधान करने वाले हैं, इसलिए अस्ति तस्मिन् संभावना, उनकी संभावना उसमें शोक मोह की संभावना क्यों है। का विवेक का तिरस्कार कर दे तो शोक मोह की संभावना है, और जब विवेक का तिरस्कार करेगा तब विहित में जो है का आकरण होगा, प्रतिषिद्ध का आचरण होगा, इसका कारण है वो विवेक का तिरस्कार, और यही अनर्थ करने वाला है। तो इसको कहा शोक मोहाभ्याम, जो भाष्य में कहा था शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान। अब विवेक का उसको तिरस्कार कैसे हो गया, कहते विवेक का तिरस्कार इसलिए हो गया कि शोक मोह के कारण उसका चित्त अभिभूत, और शोक मोह से जिसका चित्त अद्भुत है उसमें विवेक नहीं रह पाता है, तो उसी के द्वारा जो है भीत का निषेध हो जाता है और निषिद्ध का आचरण हो जाता है। भिक्षया जीवनम प्राण धारण, भिक्षा के द्वारा जीवन माने प्राण धारण, आदि शब्दाद अशेष कर्म संन्यास लक्षण। नहीं तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सन्यासी को भिक्षा धर्म है, अरे वो प्राण धारण के लिए भिक्षा कर, बैठा है भूख लग गई बहर वृत्ति हो गई, उठा चला गया नारायण हरि कर लिया, जो आ गया खप्पर में उसको खा लिया, फिर जो है अपने समाज में। यहाँ भिक्षा जो है वो जीवनम प्राण धारण, आदि शब्दात अशेष कर्म संन्यास लक्षणम परिव्राज्यम आत्माभिध्यानम इत्यादि गृह। आदि शब्द कहाँ आया, कि परधर्म भिक्षा जीवनादिकम, भिक्षा से जीवन जो बिताता है उसको आदि में क्या करना, कहते आदि में क्या है, सर्वकर्म संन्यास जो है आत्मा, आत्मा का ध्यान आत्मचिंतन यही उसका करेगा और क्या करेगा। अब थोड़ा सा जो है वह टीका में देखें, किंच अर्जुने दृश्य मानव शोक मोह संसार बीजम शोक मोहत्वाद अस्मादिष्ट शोक मोहवत इति उपलब्ध शोक मोह प्रत्येक पक्षीकृत्य अनुमान मातव्यम इत्याह। एक अनुमान बनाते हैं, अर्जुन में दिखाई देने वाले जो शोक मोह है वह संसार का बीज है। क्यों? शोक मोहत्व, शोक मोह संसार का बीज होता ही है। कैसे? अस्मदादिवत, अस्मदादिनिष्ठ शोक मोहवत, हम लोगों में दिखने वाला जो शोक मोह है वही तो संसार का बीज बन रहा है, वही जो है संसार का बीज बन रहा है। ऐसा जो आप समझते हैं कि वो शोक मोह वस्तुता जो है एक ही, भले ही आप कार्य कारण उसको मान लें पर वो एक ही है दोनों, क्योंकि मोह को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक शोक न हो, तब तक मोह में कोई प्रमाण नहीं। शोक ही मोह का द्योतक बनता है, इसलिए शोक को पहले लिया, पहले शोक को इसलिए लिया कि शोक ही दिखाई देता है और उससे मोह का हम अनुमान करते हैं, उससे मोह का अनुमान करते हैं। भले ही हम ये कह देते हैं कि मोह जो है पहले है, पर ये कब कहते हैं? वो कार्य देख रहे, कार्य इसलिए शोक को यहाँ भाष्यकार भगवान पहले ले रहे हैं, इसलिए शोक कारण जो मोह है ये। और वहां तो टीकाकार ने परंपरा में कई चीज बना ली ना, शोक मोह, शोक मोह जो है वह उत्थित कैसे होगा? अहंता ममता, और अहंता ममता फुरेगी कैसे जब स्वरूप का अज्ञान रहेगा? यहाँ तीन कोटि कर लिया, स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप अज्ञान से जो है ये शरीर आदि में अहंता, तो इससे ममता, और इसी जो है मोह बनेगा है? और मोह का फल शोक। पर भाष्य में देखें तो शोक मोह ही लेते हैं, मोह शोक ऐसा कहीं प्रयोग नहीं किया। उसमें हेतु यही है कि शोक हमको दिखाई देता है तभी मोह जो है वो जानते हैं। तो कहते संसार बीज में जो शोक मोहत्व, यहाँ पर अनुमान किया इन्होंने अर्जुने दृश्यमानो शोक मोहो संसार बीजम, अर्जुन में दिखाई देने वाला जो शोक मोह है ये संसार का बीज है। क्यों? शोक मोहत्वाद, शोक मोह वाला होने से। कहते शोक मोह संसार का बीज है, इसमें कहाँ प्रमाण है? का अस्मदादिनिष्ठ शोक मोहवत, हम लोगों में जो शोक मोह है ये संसार का बीज है, इसलिए अर्जुन में भी शोक मोह दिखाई देता है, तो निश्चित जो है संसार है, यानी अज्ञान मान लेना पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन में अज्ञान क्यों मानना पड़ेगा? शोक दिखाई दे रहा है ना, और मोह दिखाई दे रहा है, यानी मोह का कार्य संबंध जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो दिखाई दे रहा है अर्जुन उससे मानना पड़ेगा, उसमें अज्ञान मानना पड़ेगा। जैसे अस्मदादि भी संसार भाव उसका मानना पड़ेगा है? संसार का बीज शोक मोह ही है कि वस्तुतः जो है शोक मोह जो है इससे अतिरिक्त कोई जो है इससे अतिरिक्त संसार नहीं है। इसमें इतना परिवर्तन किया टीकाकार ने कि शोक मोह के साथ ले लेना शोक मोह का हेतु जो अहंता ममता। आप देखिए संसार किसका नाम है? इसका नाम नहीं है संसार। आपका ये शरीर के साथ अहंता का संबंध नहीं है, और जो है बाहर से ममता का संबंध नहीं है, तो संसार कहाँ है? इसलिए संसार वस्तु का अहम ममिति संसार, इसको ध्यान में रख करके शोक मोह के का जो है वो जो है संसार का बीज जो भाष्यकार भगवान ने कहा उसके साथ इतनी चीज और ले ली। आनंद अच्छा इति इति उपलब्ध हो शोक मोह प्रत्येकम प्रति पक्षी कृत्य अनुमान अनुमातव्यम। इसलिए शोक मोह जो है प्रत्येक को पक्ष बना करके जो है ना पक्ष जानते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। पक्ष क्या है, है? हाँ यहाँ पर साध्य का हम निश्चय करते कोई होगा पक्ष, तो कहते हैं उसको प्रत्येकम पक्षीकृत्य अनुमातव्यम तथा च सर्व प्राणी नाम। भाष्यकार भगवान कहते इसी से सभी प्राणी को समझ लेना। तथा च सर्व प्राणी नाम क्या है, सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम। इसलिए एक निर्णय कर लेना चाहिए, कोई भी प्राणी है यदि शोक मोहादि दोष से उसका चित्त ग्रस्त है तो निश्चित ही स्वभावतः एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा। तो निश्चित अपने धर्म का परित्याग उससे हो जाए, और जो उसका धर्म नहीं है उसका सेवन करेगा, स्वधर्म का परित्याग। यहाँ अर्जुन में मोह आया है, मोह आया तो जो मोह शोक हमको दिखाई दे रहा है यही उसके स्वधर्म परित्याग में हेतु है कि नहीं? स्वधर्म परित्याग में हेतु यही। इसको देख करके ये अनुमान करना चाहिए कि जहां भी शोक मोहादि दोष से आविष्ट चित्त है वहां पर स्वधर्म परित्याग हो सकता है, और पर प्रतिषिद्ध सेवा जस्या प्रतिषिद्ध सेवा भी हो सकती। थोड़ी सी टीका है, शोक मोहादि इत्यादि शब्देन मिथ्या अभिमान स्नेह गर्हादयो गृह्यन्ते। शोक मोहादि में जो आदि लिया मिथ्या अभिमान स्नेह गर्हा इत्यादि ग्रहण कर स्वभावतः मानी चित्त दोष सामर्थ्यादि इत्यादि। स्वभावतः का यहाँ पर और कोई अर्थ नहीं है, चित्त चित्त में दोष आ गया ना, जो चित्त दोष सामर्थ्य से ऐसा हो जाएगा। अस्मदादी नाम अपि स्वधर्मे प्रवृत्तानां विहित अकरणत्वात् इत्यादि अभावान् न शोकादि संसार बीजता इति दृष्टान्तस्य साध्य विकल्पता। अभी एक शंका उठाते हैं कि आपने जो दृष्टांत दिया ना ये दृष्टांत नहीं बनता, साध्य विकल दृष्टांत है आपका, फिर साध्य विकल दृष्टांत हमारा कैसे है? कहा देखो हम लोगों में शोक भी होता है मोह भी होता है, हैं? और शास्त्र के अनुसार हम आचरण भी करते हैं, तो साध्य विकल हो गया। कहा भाई हम देखिए हमारे अंदर शोक भी है मोह भी है लेकिन शास्त्र के विरुद्ध तो हम आचरण नहीं करते हैं ना, रोज संध्योपासन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देता है वही करते हैं, तो जब हम वही करते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि शोक मोह कहीं हो तो स्वधर्म का परित्याग हो जाएगा। ये आप कह सकते शंका पक्षी का मतलब ये है कि भाई हमारे अंदर शोक मोह है पर शास्त्र के विरुद्ध आचरण तो हम नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि शोक मोह जहाँ है वह धर्म का परित्याग हो जाएगा, हमने तो धर्म का परित्याग किया नहीं। ये कहा कि साध्य विकलता इति चेत तत्राह, इसके विषय में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में प्रवृत्ता नामक है, शोक मोह है लेकिन अपने धर्म में जो प्रवृत्ति भी है ना, ऐसे लोग जो अपने धर्म में प्रवृत्ति भी हैं, देशांग बांग मनक्कायादि नाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका एव साहंकाराच भवति। ये निश्चित समझ लो कि उनके जो वाणी मन शरीर इत्यादि की जो प्रवृत्ति है वह कोई न कोई जगत के फल को आधार बना करके प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका, और अहंकार जरूर होता है। इसलिए फलाभिसंधि और अहंकार पूर्वक ही जो है वह धर्म में प्रवृत्त होता है, शुद्ध धर्म में प्रवृत्त नहीं होता। फलाभिसंधि अहंकार पूर्वक ही जो है प्रवृत्त होता है। तत्र एवं च एवं सति धर्माधर्मोपचयात् इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसारो अनुपरतो भवति इति यतः संसार बीज भूतो शोकमोह। इसलिए उनका भी संसार नष्ट नहीं होता है, शोक मोह वाला जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्वक होगी और अहंकार पूर्वक होगी, उसको जन्म तो लेना पड़ेगा तो जन्म मरण का चक्र उसका छूटेगा नहीं, और जन्म मरण का चक्र जब उसका नहीं छूटेगा तो संसार का बीज भूत शोक मोह हुआ कि नहीं हुआ। जन्म मरण का चक्र ही है संसार, और उसका संसार तो छूटा नहीं। जन्म लेगा तो दुख होगा ही, मरण होगा तो दुख होगा ही, तो इस प्रकार संसार चक्र उसका छूटता नहीं क्योंकि फलाभिसंधि अहंकार पूर्वक उसकी प्रवृत्ति है। इसलिए जहाँ शोक मोह है तो ये संसार का बीज शोक सिद्ध करते। टीका में देखिए, कायादि नाम इत्यादि शब्दाद अवशिष्ट इंद्रिया इंद्रियाणि आदियन्ति। कायादि नाम कह दिया ना, तो जो बाकी इंद्रियों का व्यवहार होता है, शरीर का, मन का, वाणी का इत्यादि व्यवहार होता है, इसलिए आदि शब्द से और इंद्रियों को ग्रहण कर लेना। फलाभिसंधि तद विषय अभिलाषा, फलाभिसंधि है, फल विषय का अभिलाषा उसके अंदर है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान अहंकार, और उसमें कर्तृत्व भी है, मैं ये कर्म यज्ञ कर रहा हूँ, स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, तो इस प्रकार उसको अहंकार है। तो प्रागुक्त प्रकारेण बागादि व्यापारे सति किम सिद्धति तत्राह। तो कहते हैं कि प्रागुक्त प्रकार से बागादि व्यापार करने से क्या उसको मिला, तो कहते उसको मिला क्या, तत्र एवं सति धर्म धर्मोपचय, वो धर्म होगा, वो धर्म करेगा, पर उसके साथ ही अधर्म भी कुछ बनता जाए। जहाँ भी फलाभिसंधि है कुछ न कुछ अधर्म वहाँ पर बनी जाता है। इसलिए क्या होता है कि वह धर्म अधर्म का उपचय से इष्ट अनिष्ट जन्म प्राप्त होगा, तो सुख दुख लक्षण संसार जो है उसको मिलेगा। टीका मिलेगी कि शुभ कर्मानुष्ठानेन धर्मोपचयात्, शुभ कर्मानुष्ठान से धर्म बढ़ेगा तो देवादि जन्म प्राप्त होगा, तथा सुख प्राप्ति, फिर सुख की प्राप्ति होगी। अशुभ कर्मानुष्ठानेन, अशुभ कर्म उससे जो बन गया है उससे अधर्मोपचयात्, अधर्म बढ़ेगा, तो अनिष्टम तिर्यगादि जन्म हो जाएगा, तथो दुख प्राप्ति। व्यामिश्र कर्मानुष्ठानात यदि जो है शुभ अशुभ मिला हुआ कर्म है तो उभाभ्याम धर्मा धर्माभ्याम मनुष्य जन्म, तो उसे मनुष्य जन्म मिलेगा तथा सुख दुख के भवता, इसमें थोड़ा दुख भी होगा सुख भी होगा। एवं आत्मकः संसार संततो वर्तते यथा, इस प्रकार का संसार तो निरंतर उसका चलता ही रहेगा। तो संसार का बीज भूत शोक मोह है। अच्छा, अर्जुनस्य अन्येषां च शोक मोहयो संसार बीजत्वं उपपादयितुं उपसंहरति। अब अर्जुन का या दूसरे का अस्मदादि जो है अथवा अर्जुन, ये दोनों का जो है अर्जुनस्य अन्येषां च शोक मोहयो संसार बीजत्वं उपपादयितम्, जो संसार का बीज है, चाहे आपके अंदर शोक मोह हो चाहे अर्जुन के अंदर शोक मोह हो, संसार का बीज वहाँ पर बना हुआ है, इसका उपसंहार करते हैं कि इत्यतः संसार बीज भूतो शोक मोह। इसलिए संसार के बीज भूत कौन हो गया? शोक मोह, ये हो गया संसार का बीज भूत, ये निर्धारित हो गया। अब उसके बाद कहते हैं, थोड़ी टीका देखिए, तदेवं प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाध्याय एक देश सहित। प्रथमाध्याय पहले श्लोक को छोड़ करके है, और द्वितीय अध्याय की जो है वह ये नव श्लोक पर है। ये आत्मा ज्ञानोत्थ निवर्तनीय शोक मोहाख्य संसार बीज प्रदर्शन परत्वं दर्शयित्वा। ये आत्म तत्व का जो अज्ञान है, नहीं, आत्मज्ञानोत्थ निवर्तनीय शोक मोहाख्य संसार बीज, ये जो है आत्मा अज्ञान से उत्थ जो निवर्तित करने योग्य हो गया शोक मोहाख्य संसार बीज, उसके प्रदर्शन परक जो है इसको समझ लेना चाहिए। इति दर्शयित्वा, इतना दिखा करके पक्षमाण संदर्भस्य सहेतुक संसार निवर्तक सम्यक ज्ञानोपदेशे तात्पर्य कसी। आगे जो प्रसंग आएगा वो इसी से संबंधित होगा। वो क्या संबंधित होगा? कि पक्षमाण जो संदर्भ है वो हेतु के सहित, हेतु है शोक मोह, संसार का हेतु हो गया शोक, वो हेतु के सहित संसार का निवर्तक सम्यक ज्ञान है, और वो सम्यक ज्ञान का उपदेश में तात्पर्य बाकी ग्रंथ का है। इससे क्या निकलना चाहिए? यहाँ से जो उपदेश शुरू हो रहा है उसका तात्पर्य किस में है? आत्मज्ञान। गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या हो गया? आत्मज्ञान, आत्मा प्रतिपाद्य विषय हो गया मुख्य रूप। तो मुख्य तात्पर्य गीता का हो गया कि जो है आत्मज्ञान, यानी स्वरूप विषयक जो अज्ञान है उसको दूर कर, ये मुख्य हो गया। क्यों क्यों हो गया? कि इसके पहले के ग्रंथ में ये बात बताई गई कि शोक मोह अर्जुन में दिखाया गया। इसके पहले के ग्रंथ में अर्जुन में क्या दिखाया गया? शोक मोह, और शोक मोह है संसार का बीज, शोक मोह है संसार का बीज, और वह शोक मोह होता है अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति के बिना शोक मोह निवृत्त हो नहीं सकता है, इसलिए आत्मज्ञान ही गीता का प्रतिपादित विषय है। इसको खूब अच्छी तरह